ukienda Mombasa mboga ni pesa. Ah. Wapi hata nyumba ni pesa. Mwenye rungu amekuja. Ana rungu lipa mwenyewe. Mwenye nyumba amekuja. Ana rungu lipa mwenyewe. Mwenye maji amekuja. Ana rungu lipa mwenyewe. Mwenye bibi amekuja. Ana rungu lipa mwenyewe. Mwenye nguo amekuja. Ana panga lipa mwenyewe. Mwenye maji amekuja. Ana nyumba lipa mwenyewe. Mwenye moto amekuja. Ana rungu lipa mwenyewe. Mwenye mboga amekuja, ana rungu lipa